Van de mooie Duitse nummers in onze collectie hier bij de late avond. Juliane Werding en Stimmen im Wind. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een aflevering vol heerlijke muziek om de oren te strelen. Zo aan het einde van de dag, tenminste als je niet naar de herhaling luistert ergens. Zou ook zomaar kunnen. Dus een show vol muziek dus, maar ook een paar interessante onderwerpen. Onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg u, ja, hoe zit het met uw vakantie tijdens deze coronacrisis? Gaat u eigenlijk wel? En hoe kijkt u er naar? U hoort het zo meteen. Paul van der Horst is ook weer van de partij. Hij is nu al de laatste hand aan het leggen aan zijn column. Het gaat over cocaïneboeren. Dat heeft hij al vast wel verklapt. Dus hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En er is ook een nieuw boekje verschenen van Angeline Schoor. Nou, ze speelt prachtig harp, maar schrijft ook hele leuke boekjes en boeken. En deze keer gaat het over haar nieuwste schrijfsel. Het heet Met aandacht kijken. We gaan er straks met haar over praten. Hier in De Late Avond. Me out like I was 10.

just a jealous guy. John Lennon, altijd een feest in de show, vind ik hoor. Hij deed dat samen met de Plastic Ono Band Jealous Guy. En ervoor Jennifer en Au Soleil. Ja, morgen mooi weer. Ja, zonnetje. Hoge temperaturen trouwens. Echte zomer zou je kunnen zeggen. In een ogenblik, over een paar minuten al, de column van Han van der Horst. Hij heeft het vanavond over de cocaïneboeren. En hij heeft er een gemoedelijk woord voor over. Tja, hoe zit dat? Je hoort dat zo meteen. Na, natuurlijk Barry White. I'm gonna love you just a little bit more. myself if I wanted to. I'm hung up, no doubt. I'm so in love with you. For me, there's no way out. Cause deeper and deeper in love with you I'm falling. Sweeter and sweeter, your tender words of love keep calling. Eager and eager, yeah, to feel your lips upon my face. Pleaser and pleaser, anytime or any place. I'm gonna love you, love you, love you, cause I didn't know, babe. I'm gonna need you, need you, need you every day, yeah. I'm gonna want you, want you, want you in every way, yeah. Big baby, stay fine. Hold back. This time it looks like love is here to stay. As long as I shall live, I'll give you all I have and all I have to give. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Wie zijn stem laat horen op de radio moet natuurlijk proberen voor zoveel mogelijk mensen interessant te blijven. Vanavond is dat helaas niet het geval. Ik hoop dat u mij dat wilt vergeven. Troost u met de gedachte dat u best mee mag luisteren, ook als het volgende niet voor u bestemd mocht zijn. Ik wil mij namelijk vanavond vooral richten tot één specifieke categorie luisteraars, namelijk diegene onder u die als hoofdberoep of bijverdiensten zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende drugs aan de basis van de maatschappij. Ik bedoel, als tegenwoordig nog de bel gaat, dan denk je, het is zeker de cocaïneboer van de buren die op het verkeerde knopje heeft gedrukt. Of niet soms. Tot in Ouddorp is het witte spul ruimschoots voorhanden, ook in deze tijden van corona. Ik wil me er eigenlijk niet mee bemoeien, maar er is iets wat ik niet begrijp. Waarom is er binnen deze bedrijfstak zo weinig zelfbeheersing? Waarom hebben de verschillende leveranciers de neiging elkaar als doodsvijanden te behandelen in plaats van als conculega's? Ik ben ook wel eens ontevreden geweest met de service van een bedrijf. Maar dan ga ik toch niet 's avonds door de ruiten lopen schieten? Laat staan dat ik, zoals verleden week in Rotterdam-West gebeurde, met een bom probeer de boel op te blazen. Ik zeg, dat is geen goed idee. Je vestigt er alleen maar ongewenste aandacht mee op je eigen bedrijfsvoering. Neem die bommenleggers, ze werden dezelfde avond nog door de politie opgepakt. Als je een bedrijf uitoefent dat niet aan de brave kant van de wet staat, heb je weinig aan extra aandacht van de omgeving. Je opereert vanuit een wat niet weet, dat niet deert. Dan helpt het niet als je op een gewone avond in het jaar vuurwerk afsteekt van het soort dat verleden week in Rotterdam werd gebruikt. En dan heb ik het nog niet eens over de achtergrond van deze onberaden actie. Volgens verschillende media heeft het te maken met het feit dat de Belgische politie in Antwerpen een vracht cocaïne onderschepte ter waarde van 30 miljoen euro. Dat is pech, die is weg. Nu stellen dezelfde media ook nog dat er toch betaald dient te worden en dat die salvo's en die bommen als het ware een soort deurwaardersbezoekjes zijn. Tja, dat is toch een amateuristische omgang met onverhoedse tegenvallers. Neem een voorbeeld aan branches die door de overheid wel erkend worden. Zij hebben belangenorganisaties. Zij vormen fondsen waaruit je bij rampen kunt putten. Ik bedoel, is het nou echt zo moeilijk om eens grensoverschrijdend met jullie Colombiaanse, Mexicaanse, Turkse en Chinese relaties om tafel te gaan zitten, ten einde vorm te geven aan een rampenfonds waarin iedereen een klein percentage van zijn winst stort? Je hoeft er niet eens voor op reis. De hele wereld zoomt en facetimet zich momenteel een ongeluk. Als dan de Prinses Marije voor 30 miljoen cocaïne buit maakt of een hashkotter entert, dan worden de getroffen partijen uit het fonds schadeloos gesteld. Met een miljardenbusiness als die van jullie moet dat niet zo moeilijk zijn. Zo maakt de onderlinge vijandschap plaats voor een zekere goodwill. Het is voor ieder zaken beter als jullie niet steeds tijd, geld en creativiteit in moeten zetten om elkaar om zeep te brengen en op te blazen. Het is toch niet zo moeilijk om dat te begrijpen? En als je dan toch bezig bent, kun je met een gezamenlijk kwaliteitskeurmerk gelijk de beunhazen weren die het met hun versneden rotzooi, hun bakpoeder en hun drift voor iedereen verpesten die het qua genot of verdienmodel van een frisse neus moet hebben. Je leest tegenwoordig dat Nederland steeds meer een narco-staat wordt. Nou, dat blijft een vrome wens als jullie zo doorgaan met die schietpartijen en die bommen. Dan komt daar niets van terecht, dat geef ik jullie. Allemaal op een briefje. Neem me niet kwalijk dat ik een beetje hard en spottend klink misschien vanavond. Ik kan me zelfs goed voorstellen dat de overige luisteraars denken: moet dat nou zo hard, zo negatief en zo cynisch? De beste stuurlui staan nog steeds aan wal. Die cocaïneboeren doen toch ook hun best. Kijk eens naar de plekken waar het wel goed gaat, in steeds maar weer op zoek te gaan naar wonden om je vinger in te priemen, meneer de eigenwijs uit Schiedam. Als je met één vinger wijst, wijzen er drie naar jou terug. Allemaal tot je dienst. Ik neem dat graag aan. Toch wilde ik vanavond zeggen wat ik op mijn hart had. Het zij zo. En jullie buren, beste cocaïneboeren onder mijn gehoor, wens ik van harte een nacht zonder harde knallen toe. S'avonds in de oude wijk, kleine smalle straten, zo goed als verlaten. Weer is er een dag voorbij. Buren aan de overkant sluiten de gordijnen, de lantaarns schijnen en mijn hond kwispelt blij. Samen een straatje om, zoals gewoonlijk elke avond. Even een straatje om, voor ik mijn ogen sluit. Samen een straatje om, dat laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af, terwijl ik naar hem fluit. Wie laat wie nu uit? Elke avond als de klok 11 keer heeft geslagen, gaan zijn ogen vragen. Hij kijkt me vol verwachting aan. Ook al ben ik lui en moe, ook al is er regen, zijn er gladde wegen. Hoe dan ook, wij gaan. Samen een straatje om, zoals gewoonlijk elke avond. Even een straatje om, voor ik mijn ogen sluit. Samen een straatje om, dat laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af, terwijl ik naar hem fluit. En wie laat wie nu uit? Laat wie nu uit? Kom, kom, hier. Tjoep, tjoep, ja. Braaf. Ja, kom. Kom. Ja. Joehoe. Kom, zoek, zoek, zoek. Braaf. Ja. Hop. Kom, kom in, kom in. Oei. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. We'll be right back. Best wel een beetje antieke muziek vanavond in deze aflevering van De Late Avond. Windjammer, een Harbourlight en Rudy Karel samen een straatje om. Maar zou jij het op prijs stellen als er een man met een hond zoveel lawaai maakt aan het einde van de dag? Fluit het naar zijn hond? Ik weet het niet. Vergissingje denk ik bij de opname van dat nummer al heel lang geleden. In het ogenblik ga ik praten met Angeline Schoor. Zij heeft een boekje doen verschijnen. En dat gaat dan over kijken. En dat je dat op een veel betere manier kunt doen met aandacht. Je hoort het zo meteen na The Beatles en Here Comes the Sun. Show, tijd voor een boekbespreking. Een reisboek zou je kunnen zeggen. Van Angeline Schoor. Zij schrijft regelmatig reisverhalen en heeft al een aantal boekjes het licht laten zien. Vandaag gaan we het hebben over haar nieuwste boekje. Met aandacht kijken, schetsen over ontmoetingen en observaties. Angeline Schoor hangt nu aan de lijn. Welkom in het programma. Dankjewel. Mevrouw Schoor, u schrijft normaal gezien reisverhalen. U heeft al een paar boekjes het licht laten zien. Maar nu komt u met een nieuw boekje. Met aandacht kijken, schetsen over ontmoetingen en observaties. Wat is dat voor een boekje en wat is het verschil met uw reisboeken? Het is een boekje met korte verhalen. En mijn reisboeken, dat zijn boeken over lange reizen die ik gemaakt heb. Maar dit gaat eigenlijk over dingetjes die ik zie en waarneem. Als ik op een kort reisje ben, of als ik in de bus of in de metro zit, of als ik gewoon ergens aan het wandelen ben. Het zijn korte schetsjes van dingen die ik zie door gewoon heel aandachtig aanwezig te zijn. En door goed te kijken en te luisteren. Ja, en wat ziet u dan zo al? Nou, dan zie ik bijvoorbeeld dat er een klein hondje is. Dat probeert wanhopig contact te leggen met iemand die in de metro zit. En dat geeft dan een hele ongemakkelijke situatie. waar eigenlijk niemand aandacht voor heeft en waar ik van geniet. Hoeveel van dit soort verhaaltjes staan in uw boekje? Het is een klein boekje met 10 verhaaltjes. Ja, dus eigenlijk gewoon voor onderweg om te lezen. Daar is het eigenlijk voor bedoeld, ja. Ja. Waarom schrijft u dit soort boekjes? Omdat ik het zo belangrijk vind om dit soort dingetjes vast te houden. Kijk, mijn reisverhalen, daar gaat het over dat ik mijn ervaringen van de reis wil vasthouden. Maar als je goed om je heen kijkt, gewoon op dagelijkse dingen, dan zijn er ook zoveel dingen die de moeite waard zijn om het te bekijken en om het te beleven. En dan geniet ik van dit soort dingen. En dan vind ik het leuk om dat soort ervaringen vast te houden. Zodat andere mensen daar ook van kunnen genieten. Maar misschien ook eens kunnen oefenen met gewoon eens goed kijken en luisteren. Ja, maar als je nou in de metro zit, hoe doe je dat dan? Rond je heen kijken, kijken en luisteren? Gewoon je ogen openzetten en je telefoon in je tas laten zitten. En gewoon kijken en luisteren. Waarom bent u toe gekomen om dit te gaan doen? Want ja, heel veel mensen die in de, bijvoorbeeld het openbaar vervoer zitten, ja, die zijn vooral inderdaad, wat u zegt, met hun telefoon bezig of met een krantje of wat dan ook. Mm-hmm. Nou ja, wat ik al zei, ik vind het leuk om deze ervaringen te delen. En om mensen mee te kunnen laten genieten. Maar ook dat ze zelf dan misschien geïnspireerd kunnen raken van wat je allemaal kunt zien en meemaken als je gewoon eens om je heen kijkt. Dus er liggen zoveel pareltjes op je pad. En dat kan misschien mensen inspireren om die pareltjes zelf te gaan zoeken. En dan vraag ik me af, u steekt er dan tijd in om dat allemaal op te schrijven. Is het echt alleen voor uzelf dan ook? Of om het gewoon ook allemaal te delen met anderen? Nee, dat is ook om te delen met anderen. Ik doe het voor mijn eigen plezier. Maar ik vind het belangrijk om dit ook te delen met anderen. Ja. Ja. Naast uw boekjes en reisverslagen zou ik zeggen, speelt u ook harp? Als mensen op u zoeken op internet, Facebook, LinkedIn en zo. Dan zien we uw prachtige harp. Waarom is dat uw passie? Waarom harp spelen mijn passie is. Muziek is al heel lang een passie van mij. En ik kan me heel goed uiten met muziek. Dus dat is ook een van de redenen waarom zowel taal als muziek onderdelen zijn van mijn werk als coach en trainer. En hoe coach je dan met een harp? Nou, daar heb ik verschillende methodieken voor. Ik werk veel met improvisaties. En Een simpel voorbeeld. Als coach moet je veel spiegelen. Gedrag wat je waarneemt bij de ander moet je spiegelen. En dan geef je dat terug wat je waarneemt. En dat doe je dus met taal, met woorden. Maar met muziek is dat vaak heel krachtig. Als ik een bepaald gedrag bij mensen waarneem, dan kan ik ook zeggen van nou, ik ga eens even spelen hoe dat op mij overkomt. En dan zit je gelijk op een ander niveau eigenlijk over een waarneming te praten. Want dan gaat het gelijk over hoe het overkomt en hoe het binnenkomt en hoe het voelt. Ja, en hoe het voelt en hoe het overkomt. Ja, dan zijn we eigenlijk weer terug bij uw boekje. Hè? Met aandacht kijken. Precies, ja. Goh, waar kunnen mensen het boekje bekijken, zou ik maar zeggen. Bestellen? Het kan besteld worden bij iedere boekhandel en bij bol.com. En het kan ook op mijn eigen website. www.dacapocoaching.nl. Daar heb ik een webwinkel. En als je daar bestelt, kan je ook een gesigneerde versie bestellen. Kijk aan. Het boekje heet Met aandacht kijken, schetsen over ontmoetingen en observaties van Angeline Schoor. Veel succes. Dankjewel. Ja, en met dit gesprek komt er dan weer een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap het afgelopen uurtje. Morgen is weer een late avond. Dan zit hier mijn collega Bert de Wolf. Uiteraard weer met lekkere muziek en leuke onderwerpen. Tot besluit van de show Wet, Wet, Wet en Goodnight Girl. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen als je gaat slapen en als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. You hear me so clearly and see. Take your love and promises.